कहने, आखिर लट्टू घूमता घुमाता अपने ठिकाने पर आ गया। अब तो मजे हो गए लट्टू। हटाओ, ऐसी बातों के लिए वक्त नहीं मेरे पास, काम करने दो। ओहो, बढ़िया है काम करने वाले। हाँ, इस दुनिया में आए हैं तो कुछ करके दिखाना चाहिए, सिर्फ खेल कूद ही का नाम जिंदगी नहीं। गॉश, आज एक एक की अकल की बात ही किसने सिखा दी तुम्हें? मुसीबत ने, दूसरों की तरफ अपने फर्ज ने। तो क्या मेरी तरफ तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है? लेकिन मेरा पहला फर्ज माँ बाप को लगता है। बाप अस्पताल में पड़ा हो और मैं रंगरलिया मनाऊं, ये ना होगा। तुम ठीक कहते हो। क्या हुआ, रो क्यों रहा है? मैं समझा लड़की न मिलने से क्या आदमी रोने बैठ जाता है। नहीं अंकल। नहीं क्या? गेट अप सिली, चलो चलो। डार्लिंग रानी, अरे जरा इधर तो आओ। यस डियर। देखो इस 20वीं सदी में एक मजनू एक रोमियो पैदा हो गया। लड़की नहीं मिली तो धाड़े मार मार के रोने लगा। अंकल क्या, अरे बेवकूफ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिली जाएगी, आखिर जाएगी कहाँ? व्हाट अ बेबी यू आर। जाओ बम्बियाना, इश्क है मर्ज पुराना, दिल की धपली पे तब ही गाते हैं यही तराना। जाओ जाओ बम्बियाना, इश्क है मर्ज पुराना, दिल की धपली पे तब ही गाते हैं यही तराना। जाओ जाओ बम्बियाना। हमने जहाँ भी देखा, मिले हैं दिलों के रोगी, अपना ही राज भला पे शायद मोहब्बत होगी। तेरे मेरे दिल का जूता है अफसाना। जाओ जाओ बम्बियाना, इश्क है मर्द पुराना, दिल की धपली पे सभी गाते हैं यही तराना। जाओ जाओ बम्बियाना, इश्क है मर्द पुराना, दिल की धपली पे सभी गाते हैं यही तराना। जाओ जाओ बम्बियाना। दुनिया में जब तक रहना, गम को न आने देना, बन जाना मस्त कलंदर, जीना तो हंस के जीना, बड़ी बड़ी अखियों में आंसू नहीं लाना। जाओ जाओ बम्बियाना, इश्क है मर्द पुराना, दिल की धपली पे सभी गाते हैं यही तराना। जाओ जाओ बम्बियाना, इश्क है मर्द पुराना, दिल की धपली पे सभी गाते हैं यही तराना। जाओ जाओ बम्बियाना।